to promocja. Wielka akcja charytatywna Polskiego Radia na rzecz dzieci i żony policjanta antyterrorysty, który zginął na służbie. W Trójce będziemy licytować osobiste pamiątki Marka Niedźwieckiego i Wojciecha Mana oraz platynową płytę Męskie Granie 2016. Zapraszamy w czwartek po 13:00. Tomasz Żonda i Tomasz Gorazdowski. Autopromocja. Trójka. Program trzeci. Tomasz Żonda, witamy, przed nami Nocna Polska, czyli 2 godziny z polską muzyką i na początek już gość Daniel Potasz, grupa Moonlight. Dzień witam dobry, serdecznie, cześć. Płyta Nate, jeszcze jej nie ma. Czy jesteśmy dzisiaj zupełnie przedpremierowo i będziemy słuchali fragmentów tej płyty, która ukaże się w styczniu? Tak, na początku roku. Ukaże się, z tego co mi wiadomo, 19 stycznia. Dzisiaj posłuchamy jej przedpremierowo, no i mam nadzieję, że wszystkim się spodoba. Maja Konarska była u nas na początku roku, także otworzyliśmy rok z zespołem Moonlight, zamykamy rok właściwie z zespołem Moonlight. Taka klamerka mała, ale to fakt, że wtedy już mówiliśmy o tym, że prace nad płytą trwają. Opowiedz troszkę o repertuarze, który jest na płycie, bo to nie są wyłącznie premierowe utwory. Nie. Jest większość, ponad połowa jest utworów premierowych, ale też zdarzyło się kilka utworów starszych, które zamieściliśmy głównie z tego względu, że chcieliśmy bardzo je odświeżyć. Czyli nagraliście na nowo zupełnie? Tak, zupełnie na nowo. W pewnym momencie, odnośnie głównie jednego utworu, Kiedy myśl mi oddasz, stwierdziłem, że no, ten utwór był totalnie zaniedbany i trzeba by było go po prostu obmyślić od nowa i nagrać od nowa, no i udało się i jak dla mnie ze świetnym skutkiem, że mam nadzieję, że wszyscy ocenią pozytywnie. Ja sobie też podkreśliłem ten utwór, bo ja wybrałem trzy, które koniecznie muszę zagrać dzisiaj, ale zagramy dwa z tych, które podkreśliłem sobie. Właśnie Kiedy myśl mi oddasz, Ciężar i Sensitive. No i Off oczywiście, bo Off był takim troszkę przełomowym kawałkiem, bo troszkę zmienił stylistykę, jaką mieliście wcześniej. Tak, on... Właściwie to wyszło tak naturalnie. Może trochę z chęci tego, że chciałem iść do przodu, poszukać nowych barw, nowych sampli, nowych rozwiązań. Może ta perkusja wyszła troszeczkę tak trip-hopowo, ale ten ogólny efekt chyba mimo tego wszystkiego jeszcze ten Moonlight przypomina. No ale już z tak zwanym gotykiem ten zespół ma coraz mniej wspólnego. No tak, mamy z gotykiem coraz mniej wspólnego, zresztą... To było tak chyba od zawsze, że my z tym gotykiem nie mieliśmy zbyt dużo wspólnego, ale kiedyś przy jakiejś okazji jakichś wywiadów, któryś z dziennikarzy po prostu powiedział rok gotycki i tak to niestety zostało przez te wszystkie lata. Progresywny jeszcze niektórzy tak. mówią. Ja nie progresywny już jest troszeczkę ale... bliżej, aha. ale gotycki to takie było nie do końca trafione, ale jak już tak zostało, potem się ta łatka przykleiła i przez te naście lat byliśmy zespołem w cudzysłowie gotyckim. Mam nadzieję, że tą płytą już odejdziemy od tego. To może piosenka, którą wybrałem ja, czyli numer 9 na płycie, utwór Sensitive i wbrew pozorom nie jest wcale po angielsku. Nie jest. Yeah. kochasz mnie. Grupa Moonlight i nowa płyta, która okaże się dopiero w styczniu. Opowiedz troszkę o tym, co się działo w zespole, kiedy was nie było. Przecież była przerwa, 10 lat było tej przerwy, no, mniej więcej. Sporo było tej przerwy. Wiesz co, każdy się zajął troszeczkę swoimi sprawami. Ja mogę powiedzieć chyba najwięcej ze swojej strony, że ja się zająłem pracą w studio, bo też mam swoje studio nagraniowe. I nagrywaliście w tym studiu płytę? Tak, teraz nagrywaliśmy u mnie w studio. To był debiut, nie? Bo pierwszą płytę Moonlightu nagrywaliśmy u mnie, wszystkie poprzednie były nagrywane we Wrocławiu. Ale fakt, że moje studio zajmuje się troszkę innymi rzeczami, bardziej działalnością reklamową, multimedialną. Ja się troszkę skupiłem na tym. Ja też komponuję muzykę do audiobooków, do gier komputerowych, do takich rzeczy. I... No to potężny sektor, takie gry komputerowe i audiobooki. No, coraz większy. Muszę powiedzieć, że gry komputerowe, kiedyś to było coś takiego, że ktoś tam na syntezatorze sklecił 3 dźwięki i była muzyczka do gier. A w tej chwili to są zatrudniane całe orkiestry. To są po prostu przedsięwzięcia ogromne, z ogromnymi budżetami i to tak nawet ciężko gonić ten rynek, bo on tak pędzi, że to w głowie się nie mieści. Zwykły człowiek po prostu mało sobie zdaje z tego sprawę, jakie potężne i pieniądze, zaangażowanie, ilu ludzi bierze udział w produkcji takiej gry. I tak można powiedzieć, że troszkę się na tym skupiłem. No to stąd te takie elektroniczne brzmienia, które się pojawiły. Troszeczkę tak. Żwawsze, tak? Trochę tak, dlatego, bo bardzo jakby się inspiruje, pasjonuje się ostatnio samplami, tworzeniem sampli, tworzeniem nowych brzmień. I bardzo dużo brzmień na tej płycie jest jakby zrobionych od zera. No i wracając do pytania, to jakby te lata spędziłem sobie w zaciszu swojego studia, komponując, grając, robiąc też nowe utwory, jeszcze nawet nie wiedząc, że będą one do Moonlightu i chowając je gdzieś tam do szuflady. I tak to mniej więcej wyglądało. Ale reszta zespołu po prostu się, każdy gdzieś tam zajął się jakąś tam swoją pracą zawodową, życiem osobistym i tak się jakoś 2 lata temu zeszliśmy z powrotem. A kiedy tak patrzysz z perspektywy lat na to, co działo się przez te 11 płyt na początek i na to, co jest w tej chwili, to jaką drogę przeszliście tak w skrócie? W skrócie to było tak, że od tych początku lat 90. to najpierw była Wielka Partyzantka, czyli to zespół szkolny, który gdzieś tam w klubie szkolnym grał na przerwach albo uciekał z lekcji. Szkolnym? Tak, klub szkolny. Byliście w ogólniaku, jak założyliście zespół? Tak, tak. Byliśmy w druga, trzecia klasa ogólniaka. Cały ten pierwszy skład to właśnie pochodził z tej szkoły. Teraz pozdrawiam LO6 ze Szczecina. Graliśmy w klubie szkolnym czasami na przerwach, czasami po lekcjach, czasami w trakcie lekcji. Potem pojawiło się trochę festiwali, kilka wygranych, kilka wyróżnionych, kontrakt z Metal Mindem i to była taka wielka fascynacja, szał, już mamy wszystko, w ogóle kontrakt, płyta i tak dalej. I doszli, jakby przewijając te wszystkie lata do dzisiaj, to dzisiaj jest tak, że robimy to wszystko na spokojnie. Jesteśmy dojrzalsi, raczej sobie mówimy, że my nic nie musimy. My możemy po prostu sobie robić fajną muzykę, ani się nie musimy śpieszyć, bo w czasie, kiedy mieliśmy kontrakty, to terminy też były narzucane. A teraz po prostu nic nie musimy, bawimy się tym, robimy swoje. Jak wydamy tą płytę, to będziemy czekać na opinie. Mam nadzieję, że będą pozytywne. Wydajecie sami tę płytę? Tak, wydajemy sami. Bardzo nam pomaga nasza menadżerka Justyna Biskup. Wspiera nas, pomaga nam, robi za nas bardzo dużo rzeczy. Także jej bardzo dziękujemy również. Mówiliśmy już o tym, że na tej płycie dużo więcej elektroniki, dużo więcej takich ostrzejszych bitów. Co jeszcze twoim zdaniem jest istotnego, o czym nie powiedzieliśmy? Ojej, O tej płycie, tak? O tej płycie oczywiście, no bo ona jest najważniejsza dzisiaj. Tak, tak. Tym bardziej, że słucham jej przedpremierowo. Na pewno troszeczkę odeszła od naszej stylistyki z ostatnich płyt, z tych sprzed wielu lat, ale to można powiedzieć, że ewolucja samego człowieka, ale też czasy, które poszły po prostu do przodu i nie można grać ciągle jak w latach 90., więc i te brzmienia są nowsze, i te aranże są bardziej dojrzałe. No i to jest główna jakby różnica między poprzednimi płytami a tą, że ta jest taka trochę na miarę XXI wieku, tego roku 2016-17. Mam nadzieję, że też tak będzie odebrane. Polska na świecie jest zawsze postrzegana jako świetny rynek dla muzyki metalowej i tak zwanego rocka progresywnego. Czy wy też planujecie jakieś ruchy poza granicami kraju? Wiesz co, takie plany są. Nawet utwór Off jest nagrany też w wersji angielskiej. Niebawem będziemy, jeszcze przed premierą będziemy do niego robić klip. Już wszystko jest poumawiane. I mam nadzieję, że gdzieś ten utwór w wersji angielskiej też się pokaże. Aczkolwiek jeszcze jakichś takich skrystalizowanych planów nie ma. A inwazja krajowa, jak jest zaplanowana? Inwazja krajowa to jest trochę tajemnica właśnie naszej menadżerki, bo mówi, że ma dużo rzeczy poumawianych. Tak, część wiemy, a część nie wiemy. Prawdopodobnie zaraz po Nowym Roku to wszystko walnie, dostaniemy rozpiskę, gdzie jedziemy, co robimy, z kim rozmawiamy i tak dalej. Ale koncerty będą również, czy nie? Koncerty będą również. Koncerty się zaczynają od lutego. Wiem, że kilka koncertów jest zaplanowanych, chyba 21, 22, 3, 4, 5 luty, a później kolejne chyba w marcu. To życzę powodzenia, żeby powrót po latach był udany i żeby były kolejne przeboje z płyty Nate. Na te. To jest bardziej z łaciny. No proszę bardzo, no to na te w takim razie, bo prosiliśmy wcześniej, jak powiedziałem, że na samym początku. Tak jakoś. Więc płyta na te, grupa Moonlight. Daniel Potasz był moim gościem w Nocnej Polsce w Trójce. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Twoje. Na tę nowa płyta grupy Moonlight już na początku przyszłego roku. A teraz pomyślałem sobie, że będzie też troszkę przedpremierowo, bo otrzymuję mnóstwo Państwa propozycji do audycji Trójka Żąda Debiutów. Jest propozycji więcej niż jesteśmy w stanie zmieścić się podczas poniedziałkowej audycji o 13.30, więc teraz będzie troszkę przedpremierowo. Kilku wykonawców, którzy być może pojawią się już niedługo na naszej antenie, będziemy mogli ich poznać również osobiście, opowiedzą o swojej twórczości. Na początek debiutant, którego już mogli Państwo gdzieś zobaczyć chwilę wcześniej. Nazywa się Arek Kłusowski. Myself into the grid I know, above the broken ground we left below. Echo of your past is my disguise, twist in a hole of mirrors in your eyes. Will the world know your name? For the stars burn away like a storm. Thank you. Shadows and the flames, but drift away, crashing every breath. I have a face, troubles every night. I have to face, for that you are mine. But you said the game is over. Come a little closer. I was scared, blinded by your sweetness, handed like a trophy on your wall. You make me feel I'm losing my mind. Don't lie, it was you. You make me feel you left me to die. Don't try, keep it cool. You make me feel I'm losing my mind. Don't lie, it was you. You make me feel you left me to die. Don't try, keep it cool. Staring at the fire blew my fears away. I know I'm stronger, how does it flame? You smile, Russian power grasp. I can be the king, but you said the game is over. Came a little closer. I was scared, blinded by your sweetness, handed like a trophy on your wall. To był Arek Kłusowski. Zapowiada się całkiem przyzwoita kariera. Chyba nie tylko po angielsku, bo po polsku również, ale ja dzisiaj pomyślałem sobie, że dwa utwory po angielsku, troszkę inaczej brzmiące, zaprezentuję Państwu. Jeszcze jedna formacja z debiutanckiego koszyka. Grupa Gypsy and the Acid Queen. Still die. for his heart. Oh Lord, sweet Lord, let him see the light. Love is blind, as you already know now. There ain't no changes in big boys' eyes cold hard. He loved money. Jest czarna i zła. się zachować kolory, nie być szarym jak mgła. Żyją we mnie potwory, dusze szarpią mi w snach. Gypsy and the Acid Queen, Song About the Murder i Wilk. No i skoro jesteśmy wśród debiutantów, to przy nich jeszcze przez chwileczkę pozostaniemy. Kolejny ciekawy zespół, który nazywa się Love Marine i dwa nagrania w jej wykonaniu, House of Love i Deep Hall. myself again. Half a dozen thoughts all at once. Try to get undone, 'cause I will dig a deep hole just to find, just to find. Żelodnia. Mało kto o nich słyszał. Love Marine, House of Love i Deep Hole. No jeszcze jedna premiera i debiut. Przypomnę, że słuchamy utworów, które były nadesłane do audycji Trójka Żąda Debiutów w oczekiwaniu na audycję w poniedziałek o 13:30 w nocy, tak troszkę przedpremierowo. Teraz będzie zespół Mgły. nad rzekę. Rzeka i zespół Mgły. No to może jeszcze jeden zespół zupełnie nowy, świeży i właściwie nikomu nieznany, Zozula. Kolorii Zozula, a zespół, który za chwilę się pojawi, już Państwo znają, bo już był gościem audycji Trójka Żąda Debiutów w listopadzie. Wtedy, kiedy mnie nie było zresztą w kraju i audycję prowadził wtedy Mariusz Owczarek. Troszkę żałuję, bo fajnie dziewczyny śpiewają, ale nic straconego, pewnie jeszcze się kiedyś spotkamy. Your love was much too big, you strong.